Беларускія пісьменнікі заўжды бралі актыўны ўдзел у розных палітычных кампаніях, у тым ліку і выбарах. Не сталіся выключэннямі сёлетнія прэзідэнцкія выбары. Сярод іншых і Уладзімір Арлоў не застаўся ў баку ад палітычных баталіяў і далучыўся да ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Някляева. Уладзімір Арлоў лічыць, што выбары – гэта якраз той час, калі трэба бараніць сваю мову, літаратуру і культуру. Мне імпануюць элементы шоу у перадвыбарчай кампаніі Уладзіміра Някляева. Прычым гэтае шоу, яно не бездумнае, яно мае сацыяльную, нацыянальную напоўненасць. Да прыкладу, захады, зробленыя кампаніяй «Гавары праўду» яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі па збору подпісаў за вуліцу Васіля Быкава ў Менску. Цяпер намаганні ў гэтым кірунку працягваюцца. Мы недавно з Уладзімірам Някляевым спрабавалі трапіць на прыём да старшыні Менскага гарадскога савету, але ў прыёмны час ён схаваўся ад нас. Нас сустрэлі замест яго двое такіх накачаных памочнікі, вот, якія параілі пісьмова звярнуцца, патлумачыць сутнасць сваёй прапановы. Я ў іх спытаў, што вам тлумачыць, хто такі Васіль Быкаў? Ну, адказаць на гэта ім не было чаго. Вот, да, зрэшты, і не яны, як мы разумеем, і нават не старшыня гарсавета Менска такія пытанні вырашаюць у нашай краіне. А, ну, в сувязі з гэтым я хачу сказаць, што мне ўжо не раз даводзілася прымаць удзел у перадвыбарчых выступах, вот, разам з Уладзімірам Някляевым, іншымі прадстаўнікамі ягонай каманды. Гэта былі сустрэчы з выбаршчыкамі падчас збору подпісаў каля ГУМу, напрыклад. Гэта той дзень, калі Войцушкевіч співаў разам з Някляевым, і там было написано, что я еще спевал, но я как бы побоялся полохать своим голосом присутных и не спевал, а ле читал верши. Увайшоў у ініцыятыўную групу Уладзіміра Някляева і вядомы беларускі паэт Геннадзь Бураўкін. Ён таксама актыўна ўдзельнічае ў перадвыбарчых пікетах. Я лічу, што такія сустрэчы, яны карысныя. Яны карысныя не толькі ў тым, што бачыш, чым людзі цікавяцца, і тым, што людзі атрымліваюць нейкую інфармацыю для роздуму. І людзі зацікаўленыя, людзі, мяркуючы па тварах, разумныя, светлыя. Ну і потым, я думаю, што гэта прыцягвае яшчэ увагу і тым, што акрамя чыста палітычных нейкіх рэчаў, без якіх не пазбегчы, конечно, такія мерапрыемствы, там, скажам так, была і нейкая культурніцкая частка. Співаў Зміцер Войцушкевіч песні на вершы Някляева. Самога Някляева попрасілі пачытаць нешта з вершу, ён пачытаў. Я думаю, што ў гэтым канкрэтным прыватным выпадку гэта яшчэ і добрая прапаганда нашай сучаснай беларускай культуры, сучаснай беларускай літаратуры, сучаснай беларускай музыкі. Пры тым, што ў нашай краіне не так ужо многа ўдзяляецца ўвагі нацыянальнай культуры, нацыянальнаму мастацтву, я думаю, што гэты пікет яшчэ і тут добрую робіць справу. Так што я лічу, што такія рэчы рабіць трэба. У ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева, акрамя пісьменнікаў, шмат і іншых дзеячаў нацыянальнай культуры, музыкаў, дзеячаў тэатра і тэлевізіі, навукоўцаў. Сярод іх Рыгор Барадулін, Зміцер Войцушкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Радзім Гарэцкі і іншыя.